Fereastra rugăciunii am deschis, aici în odăița mea cea mică, și am văzut splendori din paradis. În rugăciune Duhul mă ridică, raze mii strălucesc, bucuria-n suflet mie așa de multă, un izvor de splendor îmi umple inima de-o pace sfântă. Flori din cer, flori din rai, cu mireasma lor divină mă-nconjoară. Flori din cer, flori din rai, peste mine harul Domnului coboară. Iar Iisus printre flori mă pătrunde cu-n fior și mă inundă cu un izvor de splendor, îmi umple inima de-o pace sfântă. Privea cu ochii lui senin, Iisus al meu în mare strălucire, era printre ghirlandele de crin, prin roa de cristal iubitul mire. Raze mii strălucesc, bucuria suflet mie așa de multă, izvor de splendor îmi umple inima de-o pace sfântă. Flori din cer, flori din rai, cu miriasma lor divină mă-nconjoară. Flori din cer, flori din rai, peste mine harul Domnului coboară. Iar Iisus printre flori mă pătrunde cu-n fior și mă inundă cu un izvor de splendor, îmi umple inima de-o pace sfântă. Iar dacă e târziu și s-a noptat, odaia mea e plină de lumină, e plină de Iisus cel minunat, ce mi-a făcut din viață o zi senină. Raze mii strălucesc, bucuria-n suflet mie așa de multă, un izvor de splendor îmi umple inima de-o pace sfântă. Flori din cer, flori din rai, cu miriasma lor divină mă-nconjoară. Flori din cer, flori din rai, peste mine harul Domnului coboară. Iar Iisus printre flori mă pătrunde cu-n fior și mă inundă un izvor de splendor, îmi umple inima de-o pace sfântă. Un izvor de splendor îmi umple inima de-o pace sfântă.